تو بودم با تو هر آن، تو خیال و خواب و رویا با تو زندگی می کردم، توی شهر آرزوها با تو بودم و همیشه عشق تو پناه من بود. سر جاده چشم نازت گاهی هم راه من بود. ای دریغ از تنهایی، به نگاه عاشقونم چی بگم از این تبش که شده بلای جونم. تو اصلا خبر نداری از من و دل دیوونم، نمیبینی گل شرمو که میشینه روی گونم. خوش به حال اون کسی که تو براش سنگ صبوری، ماه بی نظیر و زیبا تو شبای سوت و کوری. کاش تونسته بودم از دل بگم و عشقی که دارم بعد تو محال عکسی توی قاب دل بذارم، توی قاب دل بذارم. آره خب خیال و رویا مثل بیداری نمیشه. تو اصلا خبر نداری که به یادتم همیشه، تو اصلا خبر نداری از منو دل دیوونم، نمیبینی گل شرمو، نمیبینی گل شرمو که میشینه روی گونم. خوش به حال اون که دستات به نوازشش میشینه، اونی که توی کسی هاش تو رو عاشقش میبینه. سهم من نبودی اما توی خاطرم میمونی، چی میشد یه لحظه ای هم، چی میشد یه لحظه ای هم منو از خودت بدونی.